wspólny kawałek nieba. To takie proste. Szczegóły na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Plankat i zapraszam na serwis. Trwają uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego. Ceremonia ma charakter państwowy. Omikron, nowy wariant koronawirusa, dotarł najprawdopodobniej do Niemiec i Czech. W Krakowie trwają świąteczne targi rzeczy wyjątkowych, przygotowane przez artystów rękodzielników. Na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach trwają uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego, uczestnika i kronikarza powstania listopadowego. Szczątki działacza emigracyjnego przyleciały dziś do Polski z Francji. Uroczystości obserwuje Katarzyna Ingram, z którą się łączymy. Kasiu, jaki jest przebieg? Uroczystości przeniosły się na wojskowe Powązki. Wcześniej po mszy żałobnej w Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie premier Mateusz Morawiecki podkreślał zasługi Maurycego Mochnackiego. To właśnie jemu, nazywanemu heroldem polskiego romantyzmu, zawdzięczamy to, że wraz z Adamem Mickiewiczem, z wspaniałym Fryderykiem Chopinem budował nowoczesną, współczesną polską tożsamość. Premier mówił, że powrót Maurycego Mochnackiego to okazja do podziękowania wszystkim działaczom wielkiej emigracji. Emigracji, która na obczyźnie w niezwykle trudnych okolicznościach budowała polską niepodległość. Mochnacki był pisarzem, publicystą i jednym z teoretyków polskiego romantyzmu. Zmarł na gruźlicę w 1834 roku w Auxerre we Francji. Miał 31 lat. O czym mówiła Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. O sposobach na walkę z inflacją rozmawiali politycy w Polskim Radiu 24. Wiceminister edukacji Włodzimierz Bernacki z PiS przypomniał, że w tym tygodniu rząd ogłosił tak zwaną tarczę antyinflacyjną. Dodał, że inflacja jest powiązana z trwającą pandemią koronawirusa i kryzysem na granicy z Białorusią. Te trzy plagi egipskie, czyli konflikt międzynarodowy, epidemia i teraz kwestia związana z kryzysem ekonomicznym. To są kwestie bezpośrednio ze sobą powiązane. I tutaj jeśli chodzi o to, co związane jest z kryzysem gospodarczym, ekonomicznym, tym najbardziej dojmującym jest zjawisko inflacji, bo uderza przede wszystkim w najsłabszych. Poseł Lewicy Maciej Konieczny mówił natomiast, że oprócz rządowych rozwiązań podwyżki płac powinni otrzymać pracownicy sfery budżetowej. Ta inflacja ma przyczyny międzynarodowe, w związku z czym pewnie chwilę z nami zostanie i to, co wydaje się być konieczne poza programami osłonowymi, to podwyżki sensowne dla budżetówki, bo te planowane w tym momencie są poniżej planowanej inflacji. Nieprzypadkowo protestują pracownicy coraz większej ilości grup budżetowych. Na rządową tarczę antyinflacyjną składa się m.in. czasowa obniżka cen paliw oraz redukcja VAT-u na gaz ziemny i energię elektryczną, a także dodatek wyrównawczy dla uboższych gospodarstw domowych. Nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron dotarł najprawdopodobniej do Niemiec, ustaliły władze landowe Hestii. Stwierdzono go u jednej z osób powracających z RPA, gdzie niedawno po raz pierwszy wykryto tę bardziej zaraźliwą mutację patogenu. Również czeskie laboratoria sprawdzają podejrzenie wystąpienia nowej mutacji wirusa. Czeskie media podają, że zakażoną jest kobieta z Liberca. Ustępujący premier Andrej Babiš poinformował, że przebywała ona w Namibii i wracała do Czech z międzylądowaniami w RPA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Czekamy na wynik sekwencjonowania próbki, który będzie jutro. Kobieta jest w izolacji. Docieramy do osób, z którymi miała kontakt, przekazał na Twitterze szef czeskiego rządu. Jak dodał, zakażona była wcześniej zaszczepiona i przechodzi chorobę w łagodny sposób. Od dziś w Czechach obowiązują dodatkowe ograniczenia dla osób wracających z 8 państw w południowej Afryce. Wstęp na terytorium państwa mają tylko obywatele Republiki Czeskiej oraz obywatele pozostałych państw Unii Europejskiej z zarejestrowanym pobytem w Czechach. Obowiązuje ich kwarantanna i przeprowadzany 3-krotnie test na obecność koronawirusa. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Strojki bożonarodzeniowe, ozdoby świąteczne, ciepłe, czerwone rękawiczki. Wszystko jedyne w swoim rodzaju, bo przygotowane własnoręcznie przez artystów rękodzielników. Na rynku podgórskim w Krakowie rozpoczęły się świąteczne targi rzeczy wyjątkowych. Przy straganach można zobaczyć animacje i wziąć udział w warsztatach, spróbować barszczu z łóżkami, napić się grzańca. Jedną z atrakcji jest ponad 100-letnia karuzela. Rozumiem, te dzwoneczki zwiastują święta, po prostu. Tak, przyjdzie Mikołaj, będzie choinka. Tak, będą prezenty, co nie, Patryk? Tutaj jest

słowem tym razem. Był poemat zaśpiewany potem Kazimira de la Vigne, La Parisienne, czyli Paryżanka. No a my tu warszawiankę dzisiaj będziemy grać i jesteśmy w Warszawie. Przede wszystkim przedstawiam zespół. Do mnie, do Moniki Małkowskiej należy scenariusz i dobór muzyki. Za wydanie dzisiejsze odpowiada jak zwykle Ola Kaczkowska, zaś opiekę realizatorską roztacza nad nami Agnieszka Łukasiewicz. I jak zawsze ucieszą mnie Państwa komentarze i reakcje, na które czekam pod adresem monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, niedawno zakończył się 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Dziś wspomnę postać patrona tych kompetycji z innego powodu. Otóż kompozytor opuścił Polskę, jak się okazało, na zawsze, na krótko przed wybuchem Powstania Listopadowego, co sobie potem wielokrotnie wyrzucał, nawet rwał się, żeby powrócić. No nie zrobił tego. Rok później, czyli kiedy już powstanie upadło, napisał Etiudę Cemol, nazywaną przez współczesnych, nie przez kompozytora, rewolucyjną. Wiedzą Państwo oczywiście, że Powstanie Listopadowe zaczęło się tutaj obok. Oczywiście gmach, budynek radia, w którym obecnie jesteśmy, jeszcze nie istniał, ale to było naprawdę po sąsiedzku, kilkaset metrów dalej w Podchorążówce, a potem spiskowcy spotkali się pod pomnikiem Jana III Sobieskiego. No ale wracamy do naszej muzycznej strony. Otóż wspomniałam przed chwilą o Kazimirze de la Vigne. Także on skomponował nie tylko Paryżankę, ale także Warszawiankę. Ponieważ Kazimir de la Vigne popierał wszelkie ruchy narodowe wyzwoleńcze, no w tym także Polaków. Skomponował ową, właściwie napisał tekst do Warszawianki, oczywiście po francusku, ale przełożył na język polski ten utwór, ten poemat. Przełożył Henryk Sienkiewicz. To był wnuk, no nie, zaplączę się, w każdym razie spokrewniony z Henrykiem Sienkiewiczem. No a proszę państwa, ja jeszcze chciałam teraz powiedzieć, że muzykę skomponował do warszawianki Karol Kurpiński. No i ta pieśń od razu chwyciła, od razu jak tylko została wykonana po raz pierwszy w Warszawie, rzecz jasna, to wydarzenie upamiętnił później Stanisław Wyspiański w swoim dramacie Warszawianka, a dzisiaj my wysłuchamy Warszawianki w wersji oryginalnej, czyli właśnie po francusku. Zostawiamy teraz powstańców i my udamy się na bal. To miał być podobno ostatni bal powstańczy przed bitwą o Olszynkę. No, oczywiście, jak to zwykle na polskich balach, tańczono Mazura i to białego Mazura. No, to nieprawda, proszę państwa. Otóż Ostatni Mazur, szalenie popularna polska pieśń, powstał ponad 30 lat później, podczas powstania styczniowego. No, nie przeszkadza to, żeby zgodnie z legendą dzisiaj zabrzmiał, a przy okazji no, wspominamy te wydarzenia, które no, to już się zdarzyło prawie 2 stulecia temu. No można uwierzyć legendzie, panna Krysia pozwoli, bo chór Polskiego Radia tak pięknie panią prosi. potyczka, słychać pierwsze strzały. O, pomieli w potyczka, słychać pierwsze strzały. Cycer doszła, nie podliczła, bo ładnie stały. O, pomieli w potyczka, słychać pierwsze strzały. O, pomieli w potyczka, słychać pierwsze strzały. Głos pobudki, dalej na koń hura. Lubę dziewczę porzuć smutki, zatańczym mazura. Jeszcze jeden krąg dokoła, jeden puści sprawni. Krąga budzi na koń woła, mazur to ostatni. Krąga budzi na koń woła, mazur to ostatni. Ostatni. Kąka budzi na pęgowa, a z to ostatni. No, proszę Państwa, chciałabym utrzymać naszych drogich słuchaczy w dobrych nastrojach. Przypomnę, że tu Trójka, czyli trzeci program Polskiego Radia i dzisiaj listopadowo gramy. Zapraszam teraz na spotkanie z pewną marketanką imieniem Maria. Córka pułku to opera Gaetano Donizettiego, która powstała na zamówienie paryskiej opery komicznej dekadę po wydarzeniach rewolucji lipcowej. Francuskie libretto zostało oczywiście przetłumaczone na włoski, a kilka lat później także na polski. No i proszę sobie wyobrazić, że marketanka Maria zakochuje się z wzajemnością w Tyrolczyku Tonim. I co się dzieje? Tyrolczyk, wolny człowiek, góral, prosi o przyjęcie do pułku, i to pułku francuskiego, żeby tylko być bliżej córki pułku, czyli Marii. Chciałabym, trochę trudno w to uwierzyć, że był on smukły i taki młodzieńczy, ale chciałabym Państwa zaprosić na spotkanie z tymże Tyrolczykiem. A w tej roli w 1968 roku w Covent Garden wystąpił sam Luciano Pavarotti. Oto jak Pavarotti, a właściwie Tonio, wyznaje, że teraz zaprzedał ducha swojemu ideałowi, czyli Marii. Więc prosi przyjaciół z Francji, żeby przyjęli go do regimentu, i tak się też stało. Oh! jak na górala przystało, tyrolczyk Tonio ciągnął wysoko, a chociaż nie jodłował, no ale chyba dalibyśmy się porwać takiemu walczkowi. A teraz państwu zdradzę tajemnicę. Otóż ta markietanta Maria okazała się hrabianką, ale tak bardzo podobało jej się życie wśród mundurów, że odrzuciła awansy księcia, no i wyszła za tego Tonia, który przed chwilą nam się popisywał wokalnie. No coś jest w tych mundurach. Za mundurem panny sznurem. I to się zdarzyło niejednej, na przykład pannie Zosi, Wel Irenie Kwiatkowskiej. W lesie przy strumyku Zosia rwie jagody, na siwym koniku jedzie ulan młody. Hej dziewczyno, rzuć jagódki, wszak ulana żywot krótki, już za lasem w repotyczka rumianego użyczliczka. Brawo, babci. Widzisz? Ale słuchaj dalej. Zosia oczy skryła, skromnie pod rzęsami, sukienkę splamiła sobie jagódkami. A choć krzyczy mama sroga, nie żałuje nic nie boga, bo złana za dwa dziurki. Jeno krzyżyk blisko bronki. Brawo, brawo, ale to jeszcze, cudownie. To jeszcze nic to, co teraz słyszysz, bo przed wojną to brałam tak wysoko, trzymam tak długo, że widownia nie wytrzymywała, zrywała się burza, braw, grzmoty. Grzmoty? Tak, porucznik Szczawa, Szczawski sobie w łeb strzelał kilkakrotnie sobie, strzelał w ciągu spektaklu. W lesie przy strumyku Zosia szumka jeży, na gniadym koniku drugi ułan bierze. Ułan młody i dorodny i miłości Zosi godny, chwyci Zosię w pół i przegnie, i pokocha i polegnie. Brawo, to cudownie. Jak ci się podoba? A dla prezesa znowu Gaziemca altem śpiewała. Ubóstwiał, ubóstwiał moje dolne rejestry, wiesz? Jak woda w strumyku, tak Zosi czas leci. Na wronym koniku pędzi ułan trzeci. Ulan pięknie Zosia prosi, strasznie żal ulana Zosi. A nad nimi chmurka sina i czerwona jarzębina. Przepraszam, babciu, a kiedy to ostatni raz kąpała się babcia w szampanie? W 38, a w 58 w winie Krakus. Na koszt estrady, ludzie, co? Zbiera Zosia grzybki, zebrała z pół karty. Na polanku chybkim pędzi ulan czwarty. No i tak dalej, wiesz, tam, rozumiesz, synaczku, tak, tak, tak, tak. A gdy już skończone boje wodzi Zosia dziecię swoje, na kurhanek w polu świeży, gdzie tatusiu szwadron leży. Brawo, brawo, babcia. Prześlicznie, no prześlicznie. Podoba ci się prześliczna pioseneczka. A to twoja własna. No tak, nie ma jak popodziwiać siebie samego, kiedyś już zapomni, że było się autorem. To był rok 1965, kabaret starszych panów. Oprócz Ireny Kwiatkowskiej mieliśmy przyjemność słuchać głosu i komentarzy Jeremiego Przybory. Jak państwo słyszeli, to właśnie on napisał tę piosenkę. No, tu Trójka. Trzeci program Polskiego Radia. A że radio ma dar translokacji, to przeniesiemy się i w miejscu, i w czasie. Mianowicie, no, kilkadziesiąt lat wcześniej do Włoch. Też tam młodzieńcy rwali się do czynu. Jakiego czynu? Wyzwoleńczego, rewolucyjnego. I w wolnych już zjednoczonych Włoszech, przypomnę, że stało się to w 1861 roku, narodził się niejaki Luigi Molinari. Dla nas o tyle interesujący, że był dziennikarzem, pokrewna dusza, prawnikiem, no to już niekoniecznie, i anarchistą, no to już całkiem nie tak. Jak się to wszystko dawało pogodzić? Otóż na niwie literackiej. Nie wiemy, jak to się stało i w jakich okolicznościach przyrody, ale Luigi Molinari napisał właściwie hymn, który jest śpiewany do dzisiaj. Hymn powstańców. I to każde powstanie dobre. O czym? No o tym, że trzeba powstać przeciwko uciśnieniu, przeciwko złym burżujom, przeciwko bogaczom. No, lud musi zwyciężyć. Znamy to, ale nie znamy po włosku. Nel bosco finde secolo morente, sull'orizzonte cupo e desolato, già spunta l'alba minacciosamente. Ya spunta l'alba minacciosamente del diffadato. Urla l'odio, la fame ed il dolore da mille e mille facce scheletrite ed urla col suo schianto redentore la dinamite. Ed urla col suo schianto redentore. Siamo pronti e sul selciato d'ogni via, spettri macabri del momento estremo, sul labbro il nome santo d'anarchia, insorgeremo. Sul labbro il nome santo d'anarchia, insorgeremo. Per le vittime tutte vendicate, la nel fragor dell'epico rimbombo, compenseremo sulle barricate, piombo col piombo. Compenseremo sulle barricate, piombo col piombo. E noi cadremo in un fulgor di gloria, schiudendo l'avvenir novella via. Dal sangue spunterà la nuova storia. Dal sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia. No tak, wzniesiemy ten krwawy sztandar i na barykady pójdziemy. Tak śpiewała Grupo Z i nagranie było całkiem współczesne, bo z lat 90. Wspomniałam już, proszę państwa, o tym, że mundur ma jakiś tajemniczy czar, uwodzicielski czar, rzecz jasna. Legioniści zawsze mieli powodzenie u niewiast, no i duże ułatwienie w uwodzeniu, bo można było odpuścić sobie te wszystkie wstępne zaloty, umizgi, prawienie komplementów, to co się dzieje normalnie w czasie pokoju. Umizgi legionisty, czy też ułana, skracane były do wymiany pełnych pożądania spojrzeń, potem podania zdrożonemu wojakowi, no to już ze strony kobiety, kubka wody. Następnie sprawa sama się nakręcała, może jeszcze pajda chleba z masłem, a może trochę zupy, a może nocleg. No i może troszkę pieszczot na oskłodę ciężkiego żołnierskiego życia. A rano panowie wojacy ubierali mundur i hop, w drogę. Jak to on miał na imię, zastanawia się pani Edith Piaf, ten mój legionista. Nie pamiętam, ale pamiętam jedno, że miał takie piękne, jasne oczy, że był w ogóle taki przystojny, taki szczupły. Przyszedł, pojawił się, pokochał i rano odjechał. Mój legionista. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, il mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Bonheur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit, et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe que lorsque j'étais sur son cœur, j'aurais dû crier mon bonheur. Mais je n'ai rien osé lui dire, j'avais peur de le voir sourire. On l'a trouvé dans le désert, il avait ses beaux yeux ouverts. Dans le ciel passaient des nuages, il a montré ses tatouages en souriant et il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris, montrant son cœur ici, personne ne savait pas, je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait un beau matin, mon légionnaire. On s'en irait loin, tous les deux, dans quelques pays merveilleux, plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. No, niestety pani Edith Piaf daremnie czekała na powrót swojego legionisty. A nie wiem, czy państwo wysłyszeli w tekście, że legionista, którego imienia nie poznaliśmy, a pani Piaf nam nie zdradziła, nie zapamiętała, otóż miał pełno tatuaży. Śmiem twierdzić, że to był prekursor obecnej mody na tatuowanie się. Co prawda pani Edith nie rozumiała do końca znaczenia tych tatuaży. No, zobaczymy. Właściwie już nie zobaczymy, tylko można się domyślać, że był to albo marynarz, albo były osadzony. A proszę państwa, trąbka, która wzywa na apel, wzywa do boju, to bardzo charakterystyczny dźwięk, prawda? Ale czasami tę trąbkę zagłusza inny zew. I teraz właśnie przedstawimy taki przypadek. Przypadek dezertera. Urwał się z pułku z powodu miłosnego niespełnienia. I w Montan wczuł się w tę rolę i zaśpiewał balladę o zakochanym żołnierzu, któremu pewna ślicznotka, owszem, przyjęła od niego pierścionek i sama wymieniła z nim taką obrączkę, ale odmówiła. Nie chciała po prostu wyjątek wśród niewiast, a on chciał ją przekonać do siebie. W związku z tym po prostu odszedł z pułku, a po drodze spotkał swego kapitana. Kapitan zrugał go za dezercję, no i co zrobił zakochany? Zastrzelił intruza. No i on już wie, proszę państwa, już wie, że jemu też należy się czapa, godzi się z tym, byle tylko jego serce. W błękitnej chusteczce dostarczono do rąk tej, która no właśnie przez nią stracił życie, do tej panny. A Yves Montand zaśpiewał Chanson du Capitaine. Posłuchajmy tej smutnej ballady. Je me suis engagé pour l'amour d'une belle. C'est pas pour l'anneau d'or qu'à d'autres elle a donné, mais à cause d'un baiser qu'elle m'a refusé. Je me suis engagé dans le régiment de France. Là où que j'ai logé, on m'y a conseillé de prendre mon congé par-dessous mon soulier. Dans mon chemin faisant, je trouve mon capitaine. Mon capitaine me dit, où vas-tu sans souci? Je vais dans ce vallon rejoindre mon bataillon. Soldat, t'as déserté pour l'amour de ta belle. Est-ce pour l'anneau d'or qu'au doigt je porte encore, ou bien pour le baiser qu'elle t'a refusé? Auprès de ce vallon coule claire fontaine. J'ai mis mon habit bas, mon sabre au bout de mon bras, et je me suis battu là comme un vaillant soldat. Au premier coup tiré, j'ai tué mon capitaine. Mon capitaine est mort et moi je vis encore, mais dans 40 jours, ce sera à mon tour. Ceux-là qui me tueront, ça sera mes camarades. Ils me banderont les yeux avec un mouchoir bleu et me feront mourir sans me faire souffrir. Que l'on mette mon cœur dans une serviette blanche, qu'on l'envoie au pays, dans la maison de mamie, disant, voici le cœur de votre serviteur. Soldat de mon pays, ne le dis pas à ma mère, mais dis-lui bien plutôt que je suis à Bordeaux, prisonnier des Anglais, qu'elle me reverra jamais. Rozpaczliwe nuty wyśpiewał pan Yves Montand, a jeszcze na końcu tej piosenki poprosił, żeby oprócz tego, że serce zawinięte w niebieską chusteczkę do ukochanej, to mamusi, proszę, nie mówić, że poniósł taką a taką śmierć, że zdezerterował. Trzeba jej powiedzieć, że popadł w niewolę i w niewoli angielskiej dogorywa, doczekuje końca swych dni. Proszę państwa, angielska niewola to też będzie po angielsku. Czy ktoś z państwa pamięta amerykański zespół rockowy Creedence Clearwater Revival? No nie istniał zbyt długo, tylko 5 lat, ale zapisali się w historii rocka kilkoma naprawdę wielkimi przebojami, tak jak ten przebój o chłopaku, który powołany jest do wojska wbrew woli, bo wie, że zostanie wysłany na front do Wietnamu. Fortunate Son to przewrotny tytuł, bo bohater w każdym refrenie podkreśla, że to właśnie nie on jest synem szczęścia, to nie on. W 1969 roku był to song z wyraźnymi odniesieniami do realiów, do wojny w Wietnamie. No i nie muszę chyba dodawać, że Fortunate Son doczekał się wielu coverów, był wykonywany w różnych filmach i grach komputerowych. A posłuchajmy oryginału. We'll be right back. A to nie ja jestem tym dzieckiem szczęścia, ale teraz będzie właśnie dziecko szczęścia, dość już tej powagi, trzeba się trochę powyselić. Mam nadzieję, że rozbawi państwa Michel Sardou swoim śmiechem sierżanta. Le rire du sergent. Oto on, Michel, stawia się jako poborowy w piękny majowy poranek, dzierżąc w ręce pączki upieczone przez mamusię. Zapytany o imię i o zawód, dumnie odpowiada: jestem artystą warietę. I tak się zaczęła wielka kariera artysty w pułku. Był maskotką, zabawiaczem, śpiewakiem, no i nie wiadomo czym jeszcze. Le rire du sergent. Arrivé un beau matin du mois de mai, avec à la main les beignets que ma mère m'avait fait. Ils m'ont demandé mon nom, mon métier, mais quand fier de moi j'ai dit artiste de variété. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu rire un type que je ne connaissais pas. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine. Le rire du sergent, la fleur du régiment, avait un cœur de troubadour. Je me suis présenté tout nu devant un infirmier, moyennant 10 sacs, il m'a dit: moi je peux vous aider. Je me voyais déjà retournant chez moi, mais quand ils m'ont dit que j'étais bon pour 18 mois, à ce moment-là, juste derrière moi, j'ai entendu rire un type que je ne connaissais pas. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps, m'a fait comprendre comment gagner du galon. Sans balayer la cour, en chantant simplement quelques chansons d'amour. Le un cœur de troubadour. Depuis ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un sergent pour chanter avec moi. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps m'a fait comprendre comment. Teraz marszowym krokiem, proszę państwa, znajdziemy się w Austrii. Marsz wiarusów do melodii Johanna Straussa. No, lewa, lewa, lewa, starzy kumple. Oh,